je toute mes camélas. Ça s'y fait man aïema, bise toute mes camélas. Ça s'y fait man aïema. Живото месен чороро или туманге, ако си то душа, тук е тено камера. Или туманге, ако си то душа, тук е тено камера. Avere se tu gelan, tu materne hojadan. Avere se tu gelan. Nuri, nuri, nuri, nuri, nuri, mama, mama, mama. Bize tute najo životo. Mesec čororo, ili tu mange, ako si to duša, tu je teno kamera. Ili tu mange, ako si to duša, tu je teno kamera.